وای چم تو اوس زلمو لامو پاتی ډیر زلمی دی کلاړو قهرمان جلالی عادل ژوند دی چم تو اوس زلمو وای چم تو اوس زلمو لامو پاتی ډیر زلمی دی کلاړو قهرمان جلالی عادل ژوند دی چم تو اوس زلمو امیر اشرف الدین لارس تکڑا زوانان میڑانا پو غیرات دیمان لیٹل جہانا دخمانا درنا اخلی انتقام دا قهرمانا پنجو کی بدیڑی لا مشتادا سی بازانا لا پاتی دننگ دا غیرات ڈھکی کسی دی لا پاتی دا غیر ڈھکی کسی دی چم تو اوس زلمو لامو پاتی ڈر زلمی دی کلاڑو قهرمان جلالی عادل ژوند دی چم تو اوس زلمو سالار مو د لښکر ګران خالد و ډیر اتل و عاجز و ترې غټول و ریحان ګل د سنبل و دا زخمی زړونو تسل و میدان ګرم ساتو که د مرګې اوازې دی چم تو اوس زلمو لامو پاتې ډیر زلمی دی کلاړو قهرمان جلالی عادل ژوند دی چم تو اوس زلمو کاوی استقامت نور دښمن مو په زوال دی شهید کشو چم تو امتحان د زل جلال دی دردونه بس غمو لوړ مو عزم لوړ مورال دی زلیږي بیا سپین ستوري زلیږي بیا سپین ستوري د کمر وړانګې خورې دی چم تو اوس زلمو لامو پاتې ډیر زلمی دی کلاړو قهرمان جلالی عادل ژوند دی چم تو اوس زلمو را درومی په غورځنګ چې بیا ګرم کړو میدان شهید کشو کمران چې اخلو انتقام راځئ چې کړو خوشحال په قبرو کې شهیدان وایو به ورته سدا محشر سختې شېبې دی چم تو اوس زلمو لامو پاتې ډیر زلمی دی کلاړو قهرمان جلالی عادل ژوند دی چم تو اوس زلمو او چم تو اوس زلمو لامو پاتې ډیر زلمی دی کلاړو قهرمان جلالی عادل ژوند دی چم تو اوس زلمو مونږ اوس مطمئن قهرمان زیل دنیا ډاډه اوس منیر لا چمه کوه پروا خپل سرې سترګې ګرځېږه مجتبا در سره شته وایمه سنګرې درته په مینه مرحبا تر مرګه یو دسته در سره زموده وادي دی وای چم تو اوس زلمو لامو پاتې ډیر زلمی دی کلاړو قهرمان جلالی عادل ژوند دی چم تو اوس زلمو ډیرو خوږو او قدرمنو د دې ښکلي او رنګین شعر فرمایش کړی دی ډیر ګران او محترم ورور لکه هر یو متعلم سنګری مستیوال حامد برمل اکرما رشید فرمان مفتی او اسما نور صدقی. السلام.